I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Pięknie, delikatnie, akustycznie, Martyna Jakubowicz. 4 minuty po godzinie 4, jak zwykle o tej porze, nasza piosenka dnia. Oni to potrafią huknąć. Hukłams.

anioły, wieszczackie, wieszczackie anioły. Dużo w was radości i dobrej pogody. Wieszczackie anioły, anioły wieszczackie. Gdy skrzydłem cię trącą, już jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. Nas też czasami nosi po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę. I wtedy w nas się zapala wieczny wieszczacki ogień. Anioły wieszczackie, wieszczackie anioły. Dużo w was radości i dobrej pogody. Wieszczackie anioły, anioły wieszczackie. Gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Anioły wieszczackie, wieszczackie anioły. Dużo w was radości i dobrej pogody. Wieszczackie anioły, anioły wieszczackie. Gdy skrzydłem cię musną, już jesteś ich bratem. Stare, stare, ale jale, stare, dobre małżeństwo. To między innymi pan Piotr tak pięknie pisał i o tych nagraniach rozbudzających z aniołami na pierwszym planie, właściwie nie w tle. Bieszczackie anioły pozdrawiają z Leska. A i ostatnio, jak zdradza dziś pan Piotr, bieszczackie anioły doleciały także do Londynu. Mocno ściskamy i pozdrawiamy. Bardzo, bardzo serdecznie. Udanego sezonu życzymy. No i tyle lądowań, ile startów. 20 minut po godzinie 4. Witamy państwa w nowym dniu. Piątek nam się objawia w kalendarzu. Nie byle jaki piątek, no niby, że tam 2 lutego, to i owszem. Ale dziś to między innymi Dzień Świstaka i ten, o którym państwu już wczoraj mówiliśmy, 33 dzień roku, być może jakieś takie nieformalne święto trójki, a może jakoś specjalnie nie przywiązujemy do tego wagi, chociaż może i wczoraj, kiedy to do końca roku, wczoraj było 333 dni, też i w pewien sposób świętowaliśmy ten fakt z 1925 roku, początku radiofonii w Polsce. Ciąg dalszy oczywiście kalendarza to za kilka chwil o tym, co wydarzyło się 2 lutego, a dziś co ma się wydarzyć? No tu karteczka podpowiada z kalendarza, że słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16, dzień potrwa ponad 9 godzin, no i przybywa tego dnia dłuższy od najkrótszego w roku o 1,5 godziny. Imieniny Marii, Miłosławy i Katarzyny składamy najlepsze życzenia. No to może pani Katarzyna zaśpiewa wszystkim dziś świętującym. Wiadomości, plotki nieuliczne, kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Kto pod nóżkiem Ameryki jest? Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Gdzie mi

O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj, biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Jedna z trzech polskich propozycji w zestawie z Budzika 2016. Fisze Made Tworzywo, Biegnij Dalej Sam. Wcześniej mówiliśmy i prezentowaliśmy historię Heja. Jeszcze przed nami, to wówczas z miejsca drugiego, Organek i Mississippi w ogniu. To przed nami. Przed nami także, bo już 4:30, najświeższa prognoza pogody. Finlandia się kłania w pierwszym zdaniu. Polska pod wpływem układu niżowego z ośrodkami właśnie w rejonie Danii, Finlandii oraz Zatoki Fińskiej. Do Polski z północnego zachodu napływa coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie. Dziś tylko na zachodzie i na południowym zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Poza tym pochmurno w południowo-wschodniej części kraju popada deszcz, a na krańcach północnych i południowych także śnieg. W Tatrach, Beskidzie Śląskim i Żywieckim dopada kolejne 8 cm śniegu. No to chyba ci, którzy mają teraz ferie, a m.in. województwo śląskie, pewnie się cieszą. Wiatr. A właśnie tu pan synoptyk namieszał ostatnio, bo silny, porywisty, nawet do 140 km na godzinę. Dziś południowy i południowo-zachodni, na zachodzie słaby i umiarkowany, na południu kraju słaby, zmienny już. Choć w Karpatach wiatr porywisty, też powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnięcie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. Na termometrach dziś temperatura prognozowana, najniższa na Suwalszczyźnie, tam 2 stopnie. W większości regionów, w tym w centrum kraju 4-5 stopni, najwyższa temperatura na Podkarpaciu do stopni 6. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony nad swym każdym ruchem, w nieostry obraz zapatrzony, ostrożnie nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Jak łatwo serce wpada w mnie, łatwo mnie przechodzi w rząd, jak łatwo widzisz życie cen, jak łatwo stwierdzasz jego brak, jak lekko tańczysz ty i nie dotykają tańcu dróg. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Pierwsza część naszego cyklu. Trzy na raz. Po pierwszej nutce. 7, 1, 3, 3, 5. Nie widzę, nie słyszę, ale tak jak zapowiadałem wczoraj, po tym banalnym wczoraj przecież rozwiązaniu, ale też znaleźliśmy alternatywne rozwiązanie, by nie zmarnować, jak to nazwaliśmy sobie, potencjału. Wybrnęliśmy, a po wczorajszym zapowiadałem, że będzie o wiele łatwiej. No i za chwilkę się o tym przekonamy. Jeszcze niecałe 7 minut do rozstrzygnięcia. Cóż dziś łączy? Trzy różne nagrania różnych wykonawców. 71335 SMS-owo tu i teraz. Po pierwszej nutce na razie jeszcze żadnych prawidłowych odpowiedzi. Ale jest szansa druga i trzecia przed nami. Spokojnie dadzą sobie państwo radę, a później odpoczynek w weekend. No a w poniedziałek znowu. Na razie jeszcze piątkowy do rozstrzygnięcia. 71335. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi życzymy. raz. Cicho tak i krok za krokiem musisz iść. Nie ma odwrotu, musisz spaść. Wszyscy czekają, żebyś spadł. Pracujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz po to, żeby spaść. Ta cisza jest dla ciebie. Będzie gwar. Nikt nie oddycha przez ten czas. Ściśnij te pięści, każdy drży. Paznaczy i podłoń do krwi. Wszyscy czekają, żebyś spadł. Balansujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz sam na linię. Mówiłem, że będzie łatwiej niż wczoraj. Dużo, dużo łatwiej. No może nie banalnie, ale pięknie zagrane i zaśpiewane. Andrzej Zaucha, Anawa, tańcząc w powietrzu. Lux Torpeda, to już mocne uderzenie, silne uderzenie. I silna lina, i republika. Sam na linie i od razu nasuwa się prawidłowa odpowiedź. Jako pierwszy dziś pan Bartek z Wielenia odpowiedział, lina jest dzisiejszym rozwiązaniem. Tak jest. No może tak dosłownie to bardzo strasznie zabrzmiało, ale lina. Pan Zdzisław ze Starachowic jako drugi dziś odpowiada lina i jeszcze pan Bartosz z Mieroszowa odpowiada, czyżby odpowiedzią była lina. Z nocnej zmiany pan Bartosz pozdrawia i pan Bartek, i pan Bartosz, i pan Zdzisław należą do dzisiejszego budzikowego grona laureatów w naszym cyklu 3 na raz. Jeszcze pan Hubert z Konina też w ostatniej chwili dosłownie chodzi pewnie o linię. Tak jest. Może nie o linię, ale o linę. I jeszcze odpowiedź godna wyróżnienia. To od pani Marysi, która to podejrzewam, że przy Lux Torpedzie, tak w okolicach właśnie tego nagrania napłynęła ta odpowiedź. Poguje. poguje na linie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za dzisiejszy udział w naszym cyklu 3 na raz. Ciąg dalszy rozgrzewki, jak my to mówimy, szarych muzycznych komórek w poniedziałek o zwykłej porze. Teraz za kwadrans piąta. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, piąta. Sprawdzamy listę obudności, między innymi pan Tomek z Kelc. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Tomek z nami, inny pan Tomek z Płocka też jest i również spróbował swoich sił. No bardzo dobrze w naszym cyklu 13. Może nie SMS-owo, ale mailowo. Też tak można. Pani Jaga z Krakowa już się nie może doczekać. Leży i słucha, czeka na USB utwory skutecznie budzące. Przypomnę, dziś pierwsza piątka, to po godzinie piątej. Za oknem plus trzy i mży, luty, no zdaje się, że dziś znów kalosze, no proszę. Pan Andrzej z okolic Ryk, zero i pada deszcz ze śniegiem, to w Zambrowie. Prosimy o szczególną ostrożność. Sygnał między innymi od pana Marcina w drodze do pracy, to okolice Poznania. Pan Staszek z Częstochowy, za oknem deszcz ze śniegiem, tak sobie pada, a termometr pokazuje plus jeden. Herbata z cytryną. To taka propozycja od naszego słuchacza. Sygnały również od No, silna drużyna panów Tomków dzisiaj. Patrzę, czy nie imieniny Tomka, może dzisiaj albo wczoraj. Nie, nie, nie, nie. Pan Tomek z okolic Wrocławia, również w drodze do pracy, szerokości. Pani Iwona o tym, że za 10 godzin już weekend człowiek odlicza. Za oknem w Nysie całe zero, ale na szczęście już nie pada. Poranna korespondencja również od pana Mariusza. Bardzo dziękujemy. Chłodem powiało, kałuże ścięte lodem, jedynka na minusie. To pan Jurek Węgorzewo. Także na nasłuchu się kłania. Tyle z kraju na tę chwilę. Za moment bliska i daleka zagranica. My wypływamy na szerokie wody. Za 10:05. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody mnie wejdzie, woda tu wpłyn na mnie. Na szerokie wody mnie wejdź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. Zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody mnie będzie, woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie będź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie będź, z wodą na młyn, bądź na mnie, wpłyń na mnie. I ugaś, ugaś moją ranę. Ugaś, ugaś. Oj, grałem z ogniem i grałem. I grałem z ogniem i grałem. Mrozu i szerokie wody. Kilka głosów. No było, było, ale zabrakłoby znaleźć się w tej podstawowej dziesiątce utworów skutecznie budzących zdaniem państwa w ubiegłym 2017 roku. No tak akurat się ułożyło. No, nie możemy rozciągnąć tego utworu w nieskończoność, choć podejrzewam, aż tak skrupulatnie nie liczyłem, że gdyby ułożyć dwa takie zestawienia, jedną dziesiątkę utworów zagranicznych, drugą polskich, to na tym drugim na pewno Mrozu by się znalazł. No wielce prawdopodobne, może tak powiedział. Zagraniczna korespondencja od państwa. Szybciusieńko. Norwegia na nasłuchu tamże. No wiadomo, że śnieg. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Magda Harsta też na nasłuchu. Sygnał z Chin. W zimie wcale nie jest biało. Gdzie ten luty mroźny, groźny, zły, który szczerzy mrozu kły? Co się z tą pogodą porobiło? Zastanawia się pan Antoni. W Pekinie brak śniegu, ale zimno, ale gorące pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Również Finlandia na nas łuku. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy od pana Marka. W drodze, właściwie w delegacji, jednak Helsinki też razem z nami za pośrednictwem internetu. Kłaniamy się, odwzajemniamy te serdeczności. Sudemeles Interwajsi, no i jeszcze Czechy meldują się na słuchu. Horni pocapli w Czechach. To taka poranna porcja życzliwości od pana Marcina tym razem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeśli zdążymy, to po godzinie 5, gdyby państwo mieli ochotę, mailowo, telefonicznie i smsowo, choć zaczniemy, no powiedziałbym koncertowo, po godzinie 5, pierwszą piątkę utworów skutecznie budzących w ubiegłym roku. No ale jeszcze wcześniej, przed 5, sięgamy po nagrania, które budziły państwa skutecznie w 2016. W tymże podsumowaniu bardzo wysoko. Tomek Organek, Mississippi w ogniu. To było wówczas miejsce drugie. Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry.